ulitokea wapi? Wanitia mashaka. Hakuwa na wasiwasi. Unaniweka rojo imani na wewe imeshanitoka. Wanitia mashaka. Hakuwa na wasiwasi. Unaniweka rojo imani na wewe imeshanitoka. Thank you. se me dice.